اور قاضی نے آج پر اعتماد کر لیا، قاضی کو وہم کر لیا. حافظ ابن عبد البر اور قاضی ابن عربی نے تفصیل سے مسئلہ لکھا ہے. یہاں ایک مسئلہ تو ہے شرح میں ابتداء بالمؤمن کا، اور دوسرا ایک مسئلہ اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی تیر مجلس میں لائی جائے تو سارے اہل مجلس کا اس میں حق ہے. اس مسئلے کے متعلق امام مالک سے منقول ہے کہ یہ صرف پانی کا حکم ہے، یعنی الہدایا مشترک پانی کے ساتھ خاص ہے. بس یہ ہے اصل مسئلہ. مسئلہ کہیں تھا، ان حضرات نے اٹھا کر کسی چیز سے جوڑ دیا، یہ ذہن نشین کر دی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدبل قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر فشرب ثم عاد الاعرابي وقال الايمن فالايمن. وابن سنان ذلك المؤمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا هل يزداد رجل عن يمينه في شرب يعطي الاكبر. حدیث پاک میں تصریح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف بیٹھنے والے بچے سے کہا تھا کہ اتازن لین آتی ہاؤلا. اس کے باوجود امام بخاری ترجمے میں جو لفظ حل ذکر کر رہے ہیں اس کا ایک خاص سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجازت ایسے شخص سے لی جائے گی جو اپنا عزیز قریب شاگرد مرید ہو یا خاص دوست ہو، جیسا کہ حدیث سے سمجھ میں آتا. اور اگر کوئی اجنبی ہو، عربی اور بدو بیٹھا ہو، تو اس سے اجازت نہ لی جائے، اس لیے ہو سکتا اس کو بیٹھنا نہیں ہو. اجازت لیے کی وجہ ہے کہ حضور نے ابن عباس کے دائیں طرف بیٹھے ہونے کی صورت میں تو ان سے اجازت لی، اور جب عربی آپ کے یمین پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اوسانی اسی کو دے دیا، اس سے اجازت نہیں مانگی. چلو. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي هادي بن ابي دينار عن سائر بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياء، فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوتي بنصيب منك احدا. قال فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم دله اي وضعه في يده بعنف، جیسے بچہ جب ماں سے کسی چیز کا اصرار کرتا ہے اور اس کا ارادہ دینے کا نہ ہو تو ناگواری کی حالت میں اس کے ہاتھ میں رکھتی ہے اور کہتی اچھا لے، اور یوں کرتی ہے. یہ ہے تل. چلیے. الکرع فی الحوض، کرع کے معنی تناول الماء بالفم من غیر اناء ولا کف. اور بعضوں نے کہا ہے الشرب باليدين، لیکن اہل لغت اس کے خلاف کہتے ہیں. کرع کے سلسلے میں متعارض احادیث وارد ہوئی، بعد میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا امکان عندك ما ان بات افیشن نہ ہوئے گا کریں، اور بعض روایات میں حضور سے کرع ثابت ہے، لیکن ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایات میں لا تکرعوا وارد ہوا. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواز بیان فرما دیا، اور ممانعت کی روایت یا تو مرجوع ہے یا بلا ضرورت کرع پر محمول ہے. اگر ضرورت ہو، مثلا پانی ہاتھ میں لینے سے گرم ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کی لطافت کم ہو جانے کا خطرہ ہو، تو پھر منہ لگا کر پی لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. الکرع فی الحوض فرمایا، اسے تنبیہ کی کہ برتن میں اس طرح سے نہ کیا جائے، کیونکہ برتن میں اگر آپ منہ ڈال دیں گے تو آپ کی مثال حیوان کی سی ہو جائے گی. حوض میں پینے میں کوئی حرج نہیں، دریا میں پینے میں کوئی حرج نہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليل بن سليمان عن سعيد بن حاتم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله يا ابي انت وامي وهي سعد حاره وهو يقبل في حائل له يعني معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان لك كيف يعني من بوش راه كم تك اپ پڑھ رہے ہیں چلیے تمام طلبہ آہ آہ کر رہے ہیں آپ کی آواز سن کر کہ کہاں کر رہے ہیں میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا امام بعد کی شنری مہیلا دران اور رجل قبل ما بحث کرے اثر بن کے امام بعد کی شنری پر طلب ہے علی سے بس کا فقہ ہے ما ثم حل علی من داج له فشرب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه بسم الله الرحمن الرحيم وبالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض خدمت السرار کی بات چھوٹوں کو بڑوں کی خدمت کرنا چاہیے آنا چلا تو چھوٹے خدمت کریں چلیے کبھی یہ کیا ہم نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے گھر دیکھے سب بچے لگے رہے اس کم نہیں ہوتے کہ ہم کھائیں گے اور کب کھائیں گے وبه قال ذكر مصدر قال ذكر معتمد عن ابي قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال كنت قائما على الحي اسمه مهمومة وانا اصغرهم الفقيه فقيل قضي مثل قبل فقال اكفى فقفانا قلت لي انس ما شرابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعت اچھی نہیں ہے دوا کھاؤ پیارے جیسے کام چلے برتن ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ اس میں گرد و غبار پھنسو خاشاک نہ ڈالے اور کوئی جانور بھی نہ ڈالے بڑا خبیث جانور اپنا زہر ڈالتا ہے وہ برتن ہوتا ہے سمجھے خبیس مر جائے گا یہ زہر ہے اتنی گرم چائے نالائے اتنی گرم چائے نہیں پیتے ہیں چل وبه قال قدر مسلم اسماعيل قال قدر امام نافع جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسقي المصابيح گلے میں اگر جل جائے تو ایک دن حضرت کے ہاں ہو رہا تھا کھانا ولا بيرضي تعرض عليه وبه قال الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استناس الاستياده استناس الاستيا مشکیزوں کا منہ الٹ دینا یا مشکیزے کا منہ الٹ کر پانی پینا ممنوع ہے اور وجہ ممانعت یہ ہے کہ اول تو اس سے پینے والے کو کلفت ہوگی پانی اس کے اوپر گرے گا دوسرے پانی ضائع ہوگا تیسرے مشکیزہ کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے منہ کے بخار سے اس میں بدبو پیدا ہو جائے چوتھے دوسرے شخص کو گھن آئے گی پانچویں اگر اس کے اندر کوئی جانور ہے تو ہو سکتا ہے کہ منہ میں چلا جائے اور ایسا بعض وقت پیش آیا ہے سنوں وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابي بكر بن زهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناص الاستياده يعني ان تكسر فهو فيشرب منها وبه قال حدثنا الٹ دیا جائے اسے چلیے ابھی پارا قطر مقابلے لالا کرنا دلا کا جوڑی امید اللہ نام دلائی ان کا سمے بات صحیح دن خود ابھی اللہ تعالیٰ نے خود سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم اس دن اپنا سیل کالا عبد اللہ کال مامر نہ غیر وہ شراب میں نہ پایا پبلی سالی کا میری ممکن نہیں لگتا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بابو شیر میں فامی سے پائے یہ ترجمہ عام اختناس اس کے اخص ہے مشکیزے کے منہ سے پانی پینا ممنوع ہے اور اس میں وہی علتیں ہیں جو اختناس اسقیا کے تحت بیان کی گئی ہیں علامہ ابن حزم ظاہری وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ حرام ہے. اور امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں مکروہ تنزیہ ہے. امام بیہقی کہتے ہیں نہیں کہ حدیث اصح. فقی ابو اللہ سمرقندی کہتے ہیں نہی شفقت کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال ذرا سی بات میں ایک الجھاؤ ہو. حضور نے ادھر تو فم سقا سے پانی پینے سے منع کیا اور ادھر آپ ہی سے سنن نے فم سقا سے پانی پینے کی احادیث وارد کی ہے. اس تعارض کے کئی عجوبہ ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممانعت کی حدیث پسا ہے قال البیہقی رحمہ اللہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ ممانعت کی حدیث مقول ہے. نمبر ایک فقی ابو اللہ سمرقندی کہتے ہیں کہ ممانعت شفقت پر محمول ہے کیونکہ اگر آدمی شیرے کے منہ سے پانی پیے گا تو ہو سکتا کپڑے بھیگ جائیں, بدن بھیگ جائے, پانی تیزی کے ساتھ مل جائے اور گلے اور سینے کو نقصان پہنچا دے. اور نمبر دو بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے چھوٹے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا اور ممانعت کا تعلق بڑے سے. نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق مشکیزے کے منہ سے پانی پیا اور ممانعت کا تعلق غیر معلق مشکیزے سے. اور نمبر چار چوتھی توجیہ یہ ہے کہ ممانعت وہاں اس صورت میں ہے جب کوئی دوسرا چھوٹا برتن جس میں لیپ ہے پانی پیا جا سکتا اور اگر کوئی دوسرا برتن موجود نہ ہو تو پھر اجازت ہے. ترمذی میں جو حدیث ہے حضور نے معلق مشکیزے سے پانی پی لیا اس میں یہ توجیحات جاری ہو جائیں گی. چلیے اور اس میں روایت یہ وارد ہے کہ صحابیہ نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے رکھ لیا اور یہ کہا اس کو کوئی نہیں پی منہ لگائے گا. صحابیہ نے تو تکریم کی غرض سے کیا لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے منہ لگے ہوئے حصے پر منہ لگانا جائے. صحابہ نے ہمیشہ تبرک حاصل کیا ہے, تابعین نے کیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک پیالہ ملا کہ حضور معلوم ہوا حضور نے اس میں پانی پیا تو وہ اس کو اپنے منہ پر گھماتے تھے تاکہ جہاں آپ کا منہ لگا ہے وہاں عمر بن عبدالعزیز کا بھی منہ لگ جائے. اور یاد رکھیے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ترمذی وغیرہ عن کبشۃ بنت ثابت وہ اخت حسان بن ثابت قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من قربۃ معلقۃ قائما فقمت الى فیہا فقطعت. قال الترمذی هذا حدیث صحیح وقطعها لفم القربۃ فعلته لوجهین احدهما ان تصون موضعا موضعا اصابه فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ان يتبذل ويمسه كل احد والثاني ان تحفظه للتبرك به والاستشفاء. یعنی انہوں نے جو مشکیزے کا منہ کاٹ لیا تھا ایک تو اس کو ابتزال سے بچانے کے لیے اور دوسرے تبرک و استشفاء کے لیے. یہ دونوں توجیحات امام نووی کی ہیں. ملا علی قاری کو وہم ہو گیا, انہوں نے لکھ دیا کہ نووی نے امام ترمذی سے دو توجیحیں نقل کی ہیں اور وہیں سے خصائل نبوی میں بھی یہ بات نقل ہوئی. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ترمذی میں ان دونوں توجیحات کا کوئی نام نشان نہیں. چل وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب قال لنا ابن بطال اخبركم باشياء قصار حدثنا بها ابو هريره اشياء قصار چھوٹی چھوٹی حدیثیں چلیے حدثنا بها ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب من فم الغلبة يسقى وان يمنع جاره ان يغلظ تشبكا في جداره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن كلمه النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من كسقاء وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من كسقاء وبالإرسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النهي عن التنفس في الإناء پانی پیتے ہوئے برتن سانس لینا ممنوع ہے, اس لیے کہ اس سے پانی کی لطافت کے کم ہو جانے یا زائد ہو جانے کا اندیشہ ہے, نیت یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ناک سے منہ سے کوئی چیز نکل کر پانی میں پڑ جائے تو خود شارب کو بھی نہ آئے یا دوسرے شخص کو بھی نہ آئے. نیز یہ جانوروں کا طریقہ ہے. ویسے دوران شرب برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لینا جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب و محمود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا واحدا واشربوا مثنى وثلاث رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اور تین سانس میں پانی پینا ثابت ہے, اور ایک سانس میں پانی پینے کا مسئلہ مختلف طریقہ ہے. ابن عباس اور اکرما سے منقول ہے ہے شرب الشیطان, لیکن عمر ابن عبدالعزیز امام مالک اور بہت سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور یہی ثواب. اور اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نفخ الشراب فقال رجل القضاۃ اراها قال احرقها قال فانی لا اروا من نفس واحد قال فابن القدح فی رواہ مالک و ترمذی. دیکھیے حضور کے سامنے اس نے کہا کہ میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا, فرمایا منہ سے برتن کو منہ سے الگ کر لو, اسے معلوم ہوا ایک سانس میں پینا جائز ہے. اور حضور نے جو لا تشربوا واحدا فرمایا ہے یہ ممانعت تنزیہی ہے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی سانس کو روک کر پیتا ہے, پانی کا مزہ نہیں آتا ہے اور پوری طرح طبیعت کو سیرابی حاصل نہیں ہوتی ہے, یا اس سے مراد وہ پینا ہے جو جانور پیتے ہیں, منہ ڈال دیا برتن میں سانس لیے جا رہے ہیں اور پیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں لا تشرب واحدا, ایک مرتبہ پانی نہ پیو کہ برتن میں سانس لیے جاؤ اور ایسا معلوم ہو گیا کہ سانس میں پی رہے. چلیے سبھی جب امام بخاری نے بتا دیا کہ برتن میں سانس لینا منع ہے تو اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان کو سانس لینے کی ضرورت پیش آئے تو برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لے لے, اور چاہے بیچ میں چاہے پانی دو سانس میں پی لے یا ایک سانس میں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے شرب نفسین و ثلاثہ کا ترجمہ منعقد کیا, شرب نفسین واحدین کا ترجمہ منعقد نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا کہ امام بخاری بظاہر ایک سانس میں پینے کے قائل نہیں ہیں, اور داؤد کی حدیث میں صاف لا تشربوا واحدا وارد ہوا ہے, لیکن وہ روایت اول ہے, میں کتاب الوضو میں اس کی تعویل کر آیا ہوں, اور ابھی جو تقریر کی ہے اس سے بھی اس کی تعویل ظاہر ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو عاصم بن عقبه عن قال حدثنا عبد بن خالد قال اخبرني تمام بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء مرتين وثلاث, وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس صلاه ومن اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشرب في آنيه الذهب. الشرب في آنيه الذهب آئندہ ترجمہ ہے آنیت الفضہ، سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینا ممنوع ہے. ابن منذر نے اس پر اجماع نقل کیا، صرف معاویہ ابن قرۃ تابعین جواز کے قائل اور غالب کو حضور کی ممانعت نہیں پہنچی. امام شافعی قول قدیم اور حرملہ کی روایت میں فرماتے ہیں نہیں تنزیہی ہے، اس لیے کہ اس میں تشبہ بالاعظم پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جدید قول میں تحریم کی تصریح فرمائی ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ سونے چاندی کے سروپ کا استعمال جمہور علماء کے ہم مطلقا ناجائز، نہ عقل میں نہ شرب میں اور نہ دیگر امور میں. بعض لوگ صرف کھانے پینے کے ساتھ ممانعات خاص کرتے ہیں اور داؤد ظاہری سے منقول ہے صرف پینے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، لیکن اس مذاہب مرجو ہیں. داؤد نے شروع کی تصریح کو دیکھ کر حکم کو شروع کے ساتھ خاص کر دیا. جمہور علماء فرماتے ہیں ممانعات کی علت اسراف ہے، جو ہر چیز میں پائی جاتی ہے، اس لیے نہ پینا جائے کھانا، نہ ان کا کسی رمضانی استعمال کرنا چلی. دیقان کبیر القریہ، دے قریہ قان کبیر، چلی دیقان وہی ہے جس کو یہاں خان کہتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ جو افغانی خان صاحب کہنے پر بہت خوش ہوتے ہیں. چلیے ابھی نہیں کہہ دیا برتن ملتا ہے وہ اپنی بے پیٹ میں غٹ غٹ جہنم کی آگ ڈالتا ہے، یعنی چاندی سونے کے برتن میں پینا جہنم کے اندر پیٹ میں آگ ڈالنے کا سبب بنے گا. فی عنائی الفضۃ، حاشیہ کا نسخہ فی آنیت الفضۃ. ایک صاحب لیس ابن سعد کے سامنے تھے، انہوں نے اس حدیث کو پڑھا، الذی نشرت فی ابیہ القصہ، یشرب کو بنایا نشرتا اور فی آنیہ کو بنایا فی ابیہ اور الفضۃ کو بنایا القصہ. چلی وبه قال عن ذكر عن مسلم اسماعيل قال عن ذكر ابو عمان قال شاطا بن سليم عن معاويه بن سليم بن مقرنين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبعين، امرنا بعياده المريض واتباع جنازته وتشميت العاتق واجابه الداعي وافشاء السلام ونصر المظلوم واكرام المسلم ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في الفزه او قال انيه الفزه وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشرب في الاقداع. کیونکہ فساق پیالے میں شراب پیتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کسی کو شبہ ہو. امام بخاری نے بتا دیا کہ وہ لوگ اقداح میں شراب پیتے ہیں، اس لیے شراب پینے میں تشبہ ہے. اگر شراب کی بجائے کوئی اور چیز کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حضور سے قدح میں پانی پینا ثابت ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے اگر اس کو دوسرے اختیار کر لیں تو ان دوسروں کے اختیار کرنے کی وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ وہ نقطہ ہے جو یاد رکھنے کا ہے. بہت سے فقہاء احناف لکھ دیتے ہیں صاحب یہ روافق کا شعار ہو گیا، یہ نصارہ کا شعار ہو گیا، یہ فلاں کا، اور اس کو چھوڑ دو. بھلا اس طرح سے اگر سنت چھوڑی گئی تو کتنی چیزیں چھوٹ جائیں گی جو صاحب سنت سے جو چیز ثابت ہو وہاں کسی کے تشبہ کی وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. اگر یہ میری بات بہت سے ہمارے اکابر کے خلاف پڑ رہی ہے، لیکن یاد رکھو کہ قائل کی بڑائی کی وجہ سے قول کا بڑا ہونا ہر جگہ لازم نہیں آتا ہے. بعض جگہ چھوٹے کے بعد بھی دلیل کی وجہ سے قوی ہوتی ہے. میں یہ بات بیسوں سال سے کہہ رہا تھا، اس کے بعد پھر شیخ عز الدین ابن عبد السلام کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں بعینہ ہی یہی بات ملی. فللہ الحمد والشکر، التوفیق کہاں میں اور کہاں ابن عبد السلام. چلیے. سب ہی قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم بن سالم بن ابي النضر عن عمير مولى ام الفضل عن ام الفضل انه شكور في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فبعثت اليه بقدح من لبن فشربه وبرسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وعانيته. قال شرب الاقدام ثابت هي وخاص طور سے شرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وعانيته ثابت کر رہے ہیں. یہ تفصیص بعض تعمیم ہے، نیز اس میں من وجہ عموم ہے، کیونکہ قدح کے بعد آنیہ کا لفظ بڑھایا ہے اور لفظ آنیہ قدح سے عام ہے. چلو. وقال ابو برده قال لي عبد الله بن سلام على اسبيك في قدم شريف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبه قال حدثنا سيد النبي مريم قال حدثنا بغسان قال حدثني ابو حازم بن سعد بن سعد بن معاذ ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه من العرب فامر اباه سيد بن سعيديه ان يرسل اليها فارسل اليها فقدمت فنظرت في اوجب بني سعيده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فدخل عليها فاذا امراه منكسه واسعه فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال قد اعرفتك مني قالت قالوا لها تدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لي اكتب بك قالت كنت اشتنى اشتنى من ذلك فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم يدري فتا جلت في سقيفة بني سعيدة وهو واصحابه ثم قال اسقنا يا سالو فاخرجت لهم هذا القدح فاسقيت فيه فاخرج لنا سالو ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوحبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له وبه قال اس حدیث میں جس عورت کا قصہ ہے اس کے نام میں اختلاف ہے کہ اسماء ہے مہمہ نیز یہ دونوں ایک نام ایک ہی عورت کے ہیں یا دو عورتوں کے جو نام ہیں اس کے متعلق ہم کتاب و طلاق کے اوائل میں تقریر کر چکے ہیں اور وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے اور پھر حافظ پر اپنا اعتراض پیش کر آ چکے ہیں. چلیے. ہٹ گیا تھا فسلسلہ بفضت چاندی کے حلقے سے اس کو باندھ دیا تھا. چلیے. حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ چاندی کا ضبع اور حلقہ لگانا جائز ہے. ایسی چیز کو مزبب کہتے ہیں جس میں کوئی کڑی لگا دی جائے، اور اگر ذہب و فضہ کی کڑی ہو تو اس کو مزبب بھی ذہب والفضہ کہا جاتا ہے. مزبب بھی ذہب والفضہ کا مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہے، اس میں اختلاف ہے. شافعیہ فرماتے ہیں اگر ضبع فضا ہو اور زینت کے لیے ہو، اگر کبیرہ ہے تو حرام، صغیرہ ہے تو مباح، اور اگر حاجت کے لیے ہو تو مطلقاً جائز، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو. اور ضبط الذہب کے بارے میں اختلاف ہے. بعض شافعیہ تو کہتے ہیں اس کا حکم بھی ضبط الفضہ کا ہے، لیکن واضح یہ ہے کہ ذبۃ الذہب مطلقاً حرام ہے. اور حنابلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ذبح فضہ ہو اور یسیر ہو اور حاجت کے لیے تو جائے، اور اگر کثیر ہو تو حاجت کے باوجود نہ جائے، اور اگر حاجت نہ ہو تو یسیر و کثیر دونوں نہ جائے. اور ذبح ذہب مطلقاً ناجائز ہے. مالکیہ کے دو قول ہیں، اباحت اور حرمت، اور حنفیہ کے مسلک میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کھانے پینے کے برتن میں ہو اور آدمی کموہا نہ لگتا ہو جائے، اور ایک روایت میں یہ شرط ہے کہ ہاتھ بھی نہ لگتا، اور امام محمد رحمت اللہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں. قال وهو قدح جيد عريض من نزار، جيد عمدہ عريض اشادہ نزار نفیس لکڑی کا. قال قال انا لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين انه كان فيه حلقه من حديد فاذا فاراد ان يصنع يجعل مكان حلقه من ذهب او فضه فقال له قد رحت لا تزين ان الشيء صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب شرب البركه والماء والماء المبارك. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ماء متبرک ہو تو اس کے پینے میں کوئی حد بندی نہیں، آدمی جتنا چاہے پیے. چلیے. فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن علامة قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قال لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم أدر إلى أسره وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأغسل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوزع الناس وشربوا فجعلت لا أعلم ما جعلت في بطني منه فعلمت أنك بركة كنت لجابر كم كنت يومئذ قال 1400 تابعه عمر بن دينار بن جابر وقال حسين وعمر بن مرة صالح بن جابر 1500 وتابعه سعيد بن مسيب بن جابر ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المرضى. اکل شرب کے بیان کے بعد کتاب المرضہ کی مناسبت ظاہر ہے. چلو بیان ہو چکا ہے کیا دوہرا رہے ہیں. چلو. بسم الله وبحمده الاسماء الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في كفارة المريض. اے احمق ہے جو منہ میں آیا بک دیا. باب ما جاء في كفارة المرض. امام بخاری کہتے ہیں مرض کفارات، کفارہ آیا مرض بذات خود کفارہ ہے یا اس پر صبر کرنا کفارہ ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. شہاب الدین قرافی تو کہتے ہیں بذات خود مرض کفارہ ہے، یہی حدیث آئے تو حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے. قال تعالى من يعمل سوء يجز به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى لو كتب يشاقها يشاقها. لكن قاضي ابو الوليد بادي شيخ الدين بن عبد السلام والقرطبي وغيره فرماته مرض کفارہ نہیں، مرض کے اوپر صبر کرنا کفارہ ہے. اگر یہ کہا جائے دونوں کفارہ ہیں تو ٹھیک ہے. چلیے. وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به وبه قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا ابن نافع قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاقها. وبه قال حدثنا كاكا جو چبتا ہوئی کفارہ ہوتا چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد بن محمد بن عمرو بن حلاله قال حدثني يسعد بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى شوكه شاقا الا كفر الله بها من خطاياه. امين. پہنچتا ہے کسی مسلمان تعب، بیماری، غم، رن، تکلیف، کوئی غم، سخت غم، حتیٰ کہ جو کانٹا چبھتا ہے مگر اللہ اس کے ذریعے اس کے خطاؤں کا کفارہ کر دے. نصب تعب کے وزن پر اسی کے معنی میں. وصب بعض کہتے ہیں مرض اور بعض کہتے ہیں مرض لازم، ہم اور حزن، یہ دونوں غم کے معنی ہیں. بعض تو کہتے ہیں دونوں معنی ہیں. بعض کہتے ہیں ہم وہ غم ہے جو کسی امر متوقع پر ہوتا ہے، اور حزن وہ غم ہے جو کسی چیز کے فوت ہو جانے پر ہوتا ہے. غم دونوں کو شامل ہے، اور غم اصل میں وہ رنج ہے جو دل کو پکڑ لیتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو بن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالقامه من الزرعه تفيها الريح مره وتعادلها مره ومثل المنافق كالازره لا تزال حتى يكون انجاحها مره واحده. وقال زكريا كي مثال کھیت کے اس نئے سبزی کی ہے جس کو ہوا کبھی جھکا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی سی ہے جو اپنے حال پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی مرتبہ اکھڑ جاتا ہے. خامہ کھیت کا نیا سبزہ، ارزہ ارزہ زد میں اختلاف ہے. ابو عمر شیبانی کہتے ہیں یہ ارضہ بے فتح اللہ ہے، ارزن چاول کا درخت، اور ابو عبیدہ کہتے ہیں یہ آرضہ ہے بالمد، اس کے معنی ہے الثابتۃ المنتصبہ، جو زمین میں سیدھا کھڑا ہو. اور امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نرا مقبول نہ الف مدود، بلکہ ارزہ بفتح حمزہ و سکون الراء ہے، اور ارزہ کہتے ہیں سنوبر کے درخت کو، اور سنوبر اصل میں درخت کے پھل کو کہتے ہیں. اس کے بعد مجازن پھل کا نام پورے درخت پر بولا جانے لگا. چلیے. وقال زكريا حدثنا سعد قال حدثنا ابن كعب عن ابيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فلان قال حدثني ابي عن هلال بن علي بن بني عامر بن لوين عن ابي بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل القامه من الزرع من حيث اتت الريح كفاتها، جدھر سے ہوا آتی اس کو جھکا دیتی ہے. فیضا تلدت اعتدا لت تکفا بل بلائے، اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. اس روایت میں حذف واقع ہو گیا، اصل لفظ ہے فیضا سکنت اعتدا لت وکذلک المؤمن یکفا بل بلائے. اضا کے بعد فعل شرط حذف ہو گیا، اور فعل جزا کے بعد کذلک المومن کا جملہ حذف ہو گیا. یہی روایت کتاب التوحید میں آئے گی، وہاں بالکل صاف ستھری روایت ہے. چلیے. والفاجر کالارض تسمى معتدلۃ، سما جس کے اندر تجویف خول نہ ہو. معتدلہ سیدھا چلیے. حتی اقدمہ اللہ اذا شاء. حتی اقدمہ اللہ اذا شاء, یہاں تک کہ اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں جب چاہتے ہیں. چلیے. ابھی قال حدثنا عبد الله بن سبق قال اخبرنا مالك بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ساسادا انه قال سمعت سعيد بن يزار يقول حدثني قال يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد تخبيه خير يسب منه. وفي الاسناد الى بصیغ معروف اور یسب بصیغ مجھول, دونوں طرح سے مروی ہے. اور معنی یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, بلاؤں میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کی صفائی کر کے اور اس کی تہذیب فرما کے اور اس کا تزکیہ کرتے ہیں. چلیے. شدت مرض کی فضیلت کا بیان. عمر سے زیادہ کسی شخص کو میں نے سخت بھی کسی شخص کی بیماری سخت نہیں دیکھی. چلیے. سیوا ان کی سیوا مشکل ہے, انبیاء کی بات ہی الگ. اللہ عنہ خطایا, اللہ گرا دیتے ہیں اس کی خطاؤں کو. چلیے. کما تو ہاتھ والا تو شجرے سب سے زیادہ بلا انبیاء پر سخت آتی ہے اور پھر درجہ بدرجہ الفضل پر افضل پر. مصنف نے اسے تسلی دی ہے کہ مومن اگر بلاؤں میں گرفتار ہو تو گھبرائے نہیں, کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس پر نظر عنایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مریض کی عادت واجب, یہی شکھانا دلا میں یہی مالکیہ کا قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ عیادت سنت ہے, اس میں حق بات امام بخاری کی ہے, اللہ کے رسول نے عیادت کا حکم دیا ہے, لہذا عیادت کرنا واجب ہے. لیکن کس پر واجب ہے یہ چیز تفصیل طلب ہے. جو لوگ مریض کے اقارب ہیں سب سے پہلے وہ اس کے متعلق ہیں, پھر درجہ بدرجہ اہل تعارف کی طرف حکم متوجہ ہوگا. اور اگر کوئی بھی عیادت نہ کرے تو عامت المسلمین حق اسلامی کی وجہ سے متعلق ہوں گے. چلیے. مریض اپنے عموم کی وجہ سے ہر زمانے میں شامل ہے, اسے معلوم ہوا کوئی تقریر نہیں. اور یہ جو ابن ماجہ کی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ لا تعاد الا بعد الصلاه کے یا ابو حاتم راضی کہتے ہیں یہ حدیث باطل ہے. اور اگر اس کے مضمون کو مان لیا جائے کیونکہ اس کے بہت سے شواہد ہیں تو پھر یہ وجود پر محمول نہیں ہے بلکہ استحباب پر اور خواب بعض بعض امراض پر محمول ہے جو مرض میں شدت میں. اور اگر بھی مرض میں شدت ہو تو اس میں تاخیر مناسب. چلیے. وبه قال حدثنا عبد بن مرة قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم السليمي قال سمعت معاوية بن سويد بن مقاتل عن البراء بن عازب رضي الله تعالى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع سبعين اتبعي الجنائز ونعود المريض ونفشي السلامة ومن استعاد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض عيادة المغمى عليه. جیسے عام مرضہ کی عادت مطلوب ہے, مغمہ علیہ کی بھی مطلوب ہے, اس لیے کہ اگر اس وقت اس کو پتا نہ چل رہا ہے تو بعد میں پتہ چلنے پر بھی خوش ہوگا, نیم اس کا اجزاء قاری خوش ہوں گے, نیم عادت کرنے والا اگر سمجھدار ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے مرض کے سلسلے میں کوئی مفید مشورہ دے دے. چلیے سے مراد ہے مرغی. مرغی کی دو قسمیں ہیں, ایک مرغی سرعے ریح سے ہوتی ہے یعنی غلیظ ریا غالب ہو کر انسان کو بے ہوش کر دیتی ہے, اور دوسری مرغی اثر جن سے ہوتی ہے. یہ حدیث یہ ترجمہ دونوں کو شامل ہے, اور جس کو یہ تکلیف ہو اس کے حق میں فضیلت. اطراف میں کافی صاحب ان کا اسی میں انتقال ہوا, لیکن عجائبات ہے وہ متعارف بہت تھے تو وہ پچھوچھا چلے گئے, جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی مرادیں مانگنے کے لیے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا, فرمایا اے اللہ اس کو صحت نہ ہو, پھر ان کو صحت نہ ہو, اور اسی بیماری میں موت بھی اچانک وہ غائب ہو گئے. تلاش شروع ہوئی, عصر کے بعد ایک آدمی نے دیکھا پاٹ کے پاس ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, تو اس نے تالاب میں گھس کے برا سفر کر دی تو